وهو پس پینو تورو سرونا دا مغرورو دا آشیا غولی دا غلیم پوینو مورنگ او رنگ دای وهو پس پینو تورو سرونا دا مغرورو دا آشیا غولی دا غلیم پوینو مورنگ او رنگ بیا د دې پورې غره لمن کې اورونه دی لمبی دی لوخړ دی ناری دی زلمو حی سرلار نوری نا پرنگ پرنگ دی وهو پس پینو تورو سرونه د مغرورو دا آسیا غولا دا غلیم پوینو رنگ او رنگ دی اوس با پسپین میدان ما تیگی نرتنگ شینا پوزغرو نرکیگی پولخ کرو چاچی افغان سارا ونگل سر پوسن او سنگ دی وهو پس پینو تورو سرونا دا مغرورو دا آسیا غولا دا غلیم پوینو رنگ او رنگ دی دا تورش پوکڑی باریگی دستورو دیوارونا شڑی ترما خامونا دستورو دیوارونا شڑی ترما خامونا دا خپل واقعی ملا تیارو سارا پو جنگ او جنگ دی وهو پس پینو تورو سرونا دا مغرورو دا آسیا غولا دا غلیم پوینو رنگ او رنگ دی دا زور ورو زور تمام دی بلا دا وحشتونو قاتل مودا سرونو دا غرب خام وهو پس پینو تورو سرونا دا مغرورو دا آسیا غولا دا غلیم پوینو رنگ او رنگ دی اوس یدن کی بر جام نسکور دی سلیب و حلیخ گری هلال سارا دا غری سلیب و حلیخ گری هلال سارا دا غری تاریخ زاکیرات الرم دی زمان پا رنگ او رنگ دی تاریخ زاکیرات الرم دی زمان پا رنگ او رنگ دی وهو پس پینو تورو سرونا دا مغرورو دا آسیا غولا دا غلیم پوینو رنگ او رنگ دی دا آسیا غولا دا غلیم پوینو رنگ او رنگ دی وهو